کہ جھوٹا خواب گھڑ کر بیان کرنے کا کیا عذاب؟ ایسا کرنا سخت حرام و گناہ ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, جو جھوٹا خواب گڑھ کر بیان کرے اس کو قیامت کے روز دو جاؤ میں گانٹ دینے کی تکلیف دی جائے گی, اور کبھی بھی ہرگز دو جاؤ کے درمیان گانٹ نہیں لگا سکے گا. یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کے گناہوں کے برابر عذاب پورا ہو جائے, کیونکہ کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ عز و جل اس کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.